Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 11 listopada, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Jolanta Pawlak. Warszawa, Wrocław, Gdańsk, między innymi tam Polacy świętują odzyskanie niepodległości. Z okazji Narodowego Święta Ambasada Stanów Zjednoczonych przygotowała specjalny film o tym, co Amerykanie lubią w Polsce najbardziej. Znicze płoną na polskich mogiłach w Rosji. Salwa honorowa, wieńce i uroczysta zmiana warty przy grobie nieznanego żołnierza. Na placu Piłsudskiego w Warszawie zakończyły się uroczystości związane z rocznicą odzyskania niepodległości. Głos zabrał prezydent, a na placu jest Ksenia Maćczak. Powiedz, jak przebiegały uroczystości. Uroczystości jak co roku miały bardzo podniosły charakter. Wzięli w niej udział marszałkowie Sejmu i Senatu, szef BBN-u oraz reprezentanci parlamentu, generalicja, duchowieństwo oraz tłumy warszawiaków. Czołem żołnierze i funkcjonariusze! Czołem pani prezydent! Głównym punktem tych uroczystości, jak mówiłaś, było przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy, który przypomniał, że w 1918 roku nasz kraj wrócił na mapę po 123 latach niewoli. Podkreślił, że trzeba pamiętać, jaka była cena niepodległości i wolności i że niepodległość nie jest dana raz na zawsze. W procesie politycznym najważniejsze jest jej umacnianie. Że w procesie codziennego życia, codziennej pracy czy służby najważniejsza jest ta wiara Rzeczpospolitą. A każdy spór, choćby nawet najbardziej zdecydowany, musi być sporem, który biegnie ku dialogowi i ku szukaniu płaszczyzny porozumienia, dodawał prezydent. Uroczystości tutaj na placu Piłsudskiego zakończyła defilada wojskowa. Ksenia Maćczak, dziękuję. We Wrocławiu Dzień Niepodległości będzie świętowany także na balu. Wydarzenie zorganizował Instytut Studiów Miejskich, a Krzysztof Szłapka tłumaczy, że pomysł pojawił się spontanicznie. Jest to również taka, myślę, dobra rozgrzewka przed setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Sprawdzenie się, żeby w przyszłym roku zrobić może jeszcze coś lepszego. Uczestnicy balu zbiorą pieniądze na rzecz akcji Rodacy Bohaterom. Chodzi o pomoc kombatantom na Kresach. W Trójmieście przed pomnikiem Ronalda Reagana, Jana Pawła II w Gdańsku spotkali się przedstawiciele Stowarzyszenia Godności IPN-u. Złożyli kwiaty i przypomnieli rolę prezydentów Stanów Zjednoczonych w odzyskaniu niepodległości. Bez Amerykanów wolnej, niepodległej Polski by nie było. Nie byłoby też tego sukcesu, jakim była jednak odbudowa państwa łączonego z trzech byłych obszarów zaborczych. I tutaj drugi prezydent amerykański, w 1929 roku został prezydentem, Herbert Hoover, przyczynił się do przezwyciężenia klęski powojennego głodu. O czym mówił dyrektor gdańskiego IPN-u Mirosław Golan. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości ambasada Stanów Zjednoczonych przygotowała specjalny film o tym, co Amerykanie lubią w Polsce najbardziej. To gościnność, serdeczność, miasta pełne historii, kino, muzyka, barszcz czerwony i pierogi. Na polskich mogiłach w Rosji płoną znicze, w ten sposób Polonia oddaje hołd bohaterom. W rosyjskiej ziemi spoczęli uczestnicy insurekcji kościuszkowskiej oraz powstań listopadowego i styczniowego. Pamiętają o nich przedstawiciele lokalnych wspólnot polonijnych. Jak przypomina szef sekcji polskiej Stowarzyszenia Memoriał Aleksandr Gurianow, na terytorium Federacji Rosyjskiej jest też kilkaset miejsc, w których zostali zgładzeni polscy oficerowie, żołnierze i działacze polskiego państwa podziemnego. No takich łagrów było setki i przy każdym z takich łagrów był cmentarz. Święto Niepodległości, znicze zapłoną również w miejscach symbolicznych, takich jak polski cmentarz wojenny w Katyniu, gdzie w zbiorowych mogiłach spoczywa blisko 5 tysięcy polskich oficerów, oraz na cmentarzu Dońskim w Moskwie, gdzie znajdują się mogiły ostatniego dowódcy Armii Krajowej Leopolda Okulickiego-Niedźwiadka i delegata rządu na kraj Jana Stanisława Jankowskiego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Narodowe Święto Niepodległości nadawanie rozpoczęło Polskie Radio Chopin. To unikatowe, autorskie i misyjne przedsięwzięcie publicznego nadawcy. To nie tylko radio, ale też nowoczesne kompendium wiedzy o twórczości Chopin. Pena. Jak mówił w Trójce wicedyrektor radiowej Dwójki Jacek Hawryluk, to powrót do idei, która powstała przed 2 lata. Podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina Radio Chopin rozpoczęło tak naprawdę swoją działalność. Tylko wtedy działaliśmy przez miesiąc, towarzyszyliśmy przesłuchaniom konkursu, odtwarzaliśmy przesłuchania o różnych porach, tam pojawiały się dyskusje. To była taka przygoda bardzo krótka i okazało się, że czegoś nam później brakuje, że rzeczywiście można było zrobić coś więcej i teraz powracamy do formuły tamtej stacji. 24-godzinne Polskie Radio Chopin dostępne jest w cyfrowym nadawaniu naziemnym w technologii DAB+, w internecie pod adresem hopin.polskieradio.pl. Użytkownicy urządzeń mobilnych znajdą je również w aplikacji Polskiego Radia. To był serwis Trójki.

far from those who fell for the fleeting homes. Grab your gun and turn it on. You're walking across the promised land. Settle down and drink your joy. Joy you've seen before. Biting heart, want nothing, want no part. Held hostage from the start. Grab your gun and turn it on. You're walking across the promised land. Settle down and drink your joke. Join the scene before it implodes. To brytyjski zespół, który nazywa się Goat Girl. Cracker Troll to za nami, a tymczasem nasza polska dziewczyna, która przemierza świat w telefonicznym skrócie. Agnieszka Obszańska. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Poznania i zaproszenia na 10. edycję Festiwalu Nostalgia. I w tym roku od 16 do 18 listopada w roli głównej oczywiście muzyka, ale przede wszystkim pieśni. Więcej opowiadajmy. W tym roku Festiwal Nostalgia ma już 10. edycję, więc jest to dla nas pewnego rodzaju jubileusz. Dlatego festiwal trwa od 16 do 18 listopada, więc mimo, że nie wydłużył się znacznie, to jednak jego program jest trochę obszerniejszy niż zazwyczaj. Mamy 4 koncerty, które skondensowaliśmy w 2 dni. 17 listopada prezentujemy kompozycję Pawła Mykietyna. Zaczynamy od sonetu Szekspira, a żeby skończyć na Wyliczance, czyli najnowszym utworze kompozytora, który swoją premierę miał w maju tego roku. Co ciekawe, sonety Szekspira powstały kilkanaście lat wcześniej, więc chcemy też zaprezentować, jak zmieniała się twórczość artysty w kontekście pieśni wspólnej, która jest tematem tegorocznego festiwalu. Mówi Marta Krawczyk. Drugiego dnia koncertowego, 18 listopada, prezentujemy premierowo projekt Barbary Kingi Majewskiej i Bartka Wąsika Bardo. Bartek Wąsik odpowiedzialny jest za kompozycję, Barbara Kinga Majewska za wokal. Natomiast na finał festiwalu, również 18 listopada, prezentujemy Amores Pasados. Jest to kwartet, który prowadzi John Potter. Koncert kompozycji renesansowych, ale w bardziej współczesnych aranżacjach. Festiwal Nostalgia to także filmy, ponieważ rozszerzyliśmy troszeczkę program filmowy Nostalgii i spotykamy się właściwie do 15 grudnia co piątek, a wyjątkowo w trakcie trwania samego festiwalu widzimy się w czwartek na filmowej Nostalgii i pokazujemy filmy także o pieśniach, czyli na przykład film Takich pieśni sobie szukam jak Knitel, który opowiada o pieśniach z pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego. To poznański festiwal Nostalgia i jego jubileuszowa edycja, która rusza już 16 listopada. Więcej znajdziemy na stronie www.nostalgiafestival.pl. Zapraszamy. Z Poznania przeskakujemy do Krakowa i Teatru imienia Juliusza Słowackiego. Prosto na drugą odsłonę wydarzenia zatytułowanego Wyspiański wyzwala. To dziś, jutro, a my opowiadamy. Wyspiański jest z nami już drugi sezon, znaczy wierzymy, że jest to taki nasz patron duchowy tego całego miejsca, gdyż jest on wpisany w tę placówkę, to tutaj powstawały jego najważniejsze dzieła, więc my jakby czujemy się osobami, którzy jakoś tutaj powinni kontynuować tę jego misję i właśnie to próbujemy robić nie tylko w czasie tego festiwalu, ale przez cały rok. Teraz jesteśmy tuż po kolejnej, po wyzwoleniu premierze dramatu Stanisława Wyspiańskiego. W czwartek 9 listopada mieliśmy premierę dość trudnej sztuki z Bolesław Śmiały w reżyserii Pawła Świątka. Wierzę, że to jest bardzo takie współczesne i mocne odczytanie tego dramatu. Ten spektakl gramy również dziś i jutro właśnie w ramach Wyspiańskiej Wyzwala, czyli takiego festiwalu, gdzie próbujemy jakby przyjrzeć się temu Wyspiańskiemu na nowo, spojrzeć na niego tak mniej kanonicznie, czy mniej od strony szkolnych lektur, a bardziej patrząc przez jego myśl, czy to jakby co on chciał w życiu przeprowadzić, a chciał bardzo wiele. Mówi Jakub Roszkowski, kierownik literacki Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Próbujemy to jakoś przybliżyć w sposób bardziej familijny w postaci gry miejskiej. Mamy wieczorem dzisiaj promocję książki Wyspiański Zbudź się Polaku, czyli zapis spotkań z cyklu Sztuka Myślenia filozoficzno-teatralnych, które wywodzą się właśnie z myśli Stanisława Wyspiańskiego, zamiast potem kolejna Sztuka Myślenia, której dzisiaj gościem jest wspaniała Agata Billik-Robson, z którą rozmowę, dyskusję poprowadzi profesor Piotr Augustyniak. I jutro specjalne spotkanie Krakowskiego Salonu Poezji Bądź jak Meteor. Zaśpiewamy wiersze Stanisława Wyspiańskiego i spróbujemy zetknąć się z jego wierszami. Wyspiański Wyzwala w Krakowie dziś i jutro w specjalnie przygotowanym cyklu wydarzeń. A my zapraszamy. To jeszcze na koniec przeniesiemy się aż do trzech miast. Do Warszawy, Krakowa i Wrocławia. I one staną się sceną dla festiwalu filmowego Fairtrade, który poprzez krótkometrażowe reportaże dokumentalne przybliży nam ideę sprawiedliwego handlu. Opowiadajmy. Ten festiwal powstał z myślą o tym, aby zaprezentować ideę ekonomii społecznej i solidarnej i w tym kontekście ukazać również cały ruch sprawiedliwego handlu, a przede wszystkim system certyfikacji Fairtrade, który jest takim najbardziej rozpoznawalnym aktorem, że tak powiem, na scenie sprawiedliwego handlu. Mówi Krzysztof Rączkowiak. Sprawiedliwy handel to jest taki ruch społeczny, który powstał jako ruch sprzeciwu wobec tych pogłębiających się nierówności między producentami, najczęściej z krajów globalnego południa, a firmami, które od nich te produkty skupowały, a następnie sprzedają je nam, konsumentom. Na festiwalu pokażemy kilka bloków. Przede wszystkim festiwal w każdym mieście będzie trwał przez 2 dni. Jeden z tych dni będzie poświęcony sprawiedliwemu handlowi i systemowi Fairtrade. Natomiast dzień kolejny będzie w szerszej perspektywie ukazywał ekonomię społeczną i solidarną. Będziemy mogli zobaczyć obrazy zrealizowane w krajach producenckich, chociażby na Mauritiusie, gdzie poznamy przedstawicieli spółdzielni zajmujących się produkcją trzciny cukrowej. Będziemy mogli poznać kulisy produkcji wielu produktów, których korzystamy na co dzień, jak banany. Tutaj będziemy prezentować film polskiego reżysera, filmowca i fotografa i podróżnika Maćka Zygmunta, który był w maju w Ekwadorze na zaproszenie spółdzielni producentów bananów Fairtrade i widział na własne oczy, jak wygląda ta praca, a to, co widział, utrwalił po to, żebyśmy mogli też przekonać się i być uczestnikami niejako tej wyprawy. Fairtrade Film Festival w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i na stronie fairtrade.org.pl. Zapraszamy. Te wydarzenia, te propozycje opisaliśmy także na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam widać Radiowy Dom Kultury. Tytuł pstryk naszego artykułu, a ten tytuł podebrałam z płyty, którą właśnie teraz otwieramy. Płyty, a teraz patrzę na Natalię, żeby założyła słuchawki. Założyłaś? Wszystko dobrze? Słyszymy się? Natalia Grosiak w Halo, naszym studiu. Słyszę. Dzień dobry. To dzień dobry. Micro Music ma nową płytę. Z tej płyty właśnie teraz gramy utwory. Tak mi się nie chce. To jest optymistyczny tytuł tej płyty. Natalia już przy okazji zdążyła powiedzieć poza anteną, że jest taka zmęczona, bo po koncertach jest się zmęczonym, prawda? Kiedy się gra, promuje płytę. Tak, zmęczonym się jest przede wszystkim po podróżach, bo same koncerty to jest czysta przyjemność, ale niestety do tych wszystkich miast trzeba dojechać busem. No ale bus to jest też źródło anegdot i legend, no przecież historię muzyki można było pisać opisując to, co robicie w tych busach. To jest taka nieznana twarz każdego zespołu. Myślę, że nie jeden fan przestałby być fanem niejednego zespołu, gdyby siedział w busie z tym zespołem. No nie wierzę w to, że tak kulturalny zespół jak Micro Music może wyczyniać jakieś bezeceństwa w busie. No, nie, więc nic takiego się oczywiście nie dzieje. Oczywiście nie. Szósta płyta to jest też płyta a propos busa i podróżowania, którą zdecydowaliście się wydać sami. O co chodzi dokładnie z tym komunikatem, który doszedł? Co to znaczy wydawać sami samodzielnie album? To znaczy, że w przypadku takiego doświadczonego zespołu. To znaczy, że komunikat, że sami został wysłany parę miesięcy wcześniej, kiedy szukaliśmy funduszy na wydanie tej płyty i wtedy skorzystaliśmy z portalu Wspieram To i nasi fani pomogli nam finansowo wydać tę płytę. Więc stąd to hasło. A że sami... Ja jestem zbyt wymagająca i zbyt niezależna, żeby już sprzedawać się wytwórni. Już. Sprzedawanie się oznacza kompromisy po prostu. To ogromne kompromisy, kryje? A poza tym wiesz co, pracujesz nad czymś, co jest bardzo ci drogie, a później musisz to sprzedać, nie masz do tego praw. To tak jakbyś swoje dziecko oddała do żłobka na całe życie i ktoś inny wychowywał twoje dziecko. Ale teraz już z pewnością wiesz, że a propos wychowywania i tutaj puszczania w świat tego dziecka, to także jest wielki trud, który się bierze samodzielnie na swoje barki. Jednak chyba przyjemny, prawda? Mimo wszystko, mimo tych przejazdów i innych organizacyjnych spraw, docieranie i taka pewność, że dajesz dokładnie to, co chcesz dać. Dokładnie. Strasznie mi burczy w brzuchu. Nie wiem, czy to słychać na antenie. Mam nadzieję, że nie. Słychać, tak? Przepraszam. Ale to potem. Czas na drugie śniadanie. Potem drugie śniadanie. Więc czy to jest też rodzaj jakiejś większej satysfakcji, że udało wam oczywiście się to w ten sposób zrobić? Oczywiście. Jest oczywiście i ryzyko, że się nie uda, ale ja już widzę, że się udało i czuję ogromną satysfakcję i radość. To wsparcie, które się zyskuje już na samym początku od fanów. Czy praca nad tą płytą już w kwestiach artystycznych przebiegała z jakiegoś powodu inaczej w związku z tym, czy jednak praca pracą jest zawsze już w waszym rytmie? Inaczej przebiegała tym razem. Do tej pory wynajmowaliśmy drugie studio na 4-5 dni, bo tylko na tyle było nas stać i próbowaliśmy streścić się jak najbardziej w tych paru dniach, nagrać jak najwięcej, co łączyło się ze stresem, z tym, że czegoś zapomnieliśmy zrobić, już później nie było czasu tego dograć i tak dalej, i tak dalej. A w tym momencie skorzystaliśmy ze studia domowego naszego przyjaciela Łukasza Damrycha. Później kończyliśmy płytę już u Jacka Czyżewskiego, drugiego naszego zaprzyjaźnionego człowieka. I siedzieliśmy w tym studiu, można z przerwami oczywiście, ale no, myślę, że można policzyć to, że jakieś półtora miesiąca. Każdej piosence poświęciliśmy kilka dni, a nie tak jak do tej pory całej płycie kilka dni. I rzeczywiście mogliśmy bardzo, bardzo się przyłożyć do tego, do tej płyty. No i ta płyta ma trzech producentów, trzech ojców. do tej pory zazwyczaj produkował to samotnie Dawid Korbaczyński i tym razem podzielił się tą rolą z Łukaszem Sobolakiem, naszym perkusistą, i naszym nagłośnieniowcem, który jest też bardzo uzdolnionym muzykiem, Piotrkiem Plutą. Bardzo ciekawa sytuacja, muszę przyznać. To dzielenie się jest pozbywaniem się odpowiedzialności, czy też po prostu dopuszczeniem nowego spojrzenia? Dopuszczeniem nowego spojrzenia, tym bardziej, że wiesz, jeden z producentów to jest perkusista, który jest sercem, dzwonem zespołu i on nadaje rytm temu, jak brzmimy. A Piotrek Pluta to jest tak zwana młodzież. Piotrek jest od nas dużo młodszy. Bardzo się inspiruje tym, co dla nas było bardzo oczywiste, kiedy byliśmy dziećmi, a on wtedy dopiero się rodził. Stąd te takie 80-sowe brzmienia, które go bardzo teraz skręcą. Już nasi słuchacze doskonale znają kilka przynajmniej utworów z waszej płyty. Twoja deklaracja, że nie chce ci się być sexy, krąży po naszej antenie o różnych porach dnia i nocy. I nawiązując do tytułu samego albumu, jaki zapis, czy też jaki moment twojego życia ta płyta nam przedstawia? No, bieżący. Ale jakiejś takiej dojrzałości, która właśnie pozwala ci powiedzieć, że już masz zamiar na własnych zasadach kierować swoim życiem? Tak, tak. Ja generalnie uważam, że po 30 dopiero zaczęłam czuć siebie i zaczęłam wiedzieć, czego ja chcę od życia i czego nie chcę. A w tym momencie wiem, że najważniejsze takie hasła w moim życiu to umieć odpuszczać, przebaczać i umieć czekać. Już czekać się nauczyłam. To są bardzo dobre umiejętności i z nimi czuję się szczęśliwa. Zachęcamy do tego, aby sprawdzić, jak to się realizuje na płycie. Dzisiaj spotykamy się na krótko. Mam nadzieję, że będziemy mogły nadrobić kiedyś w ramach dłuższego spotkania. Radiowy Dom Kultury to jest audycja rozpędzona. Ale uwaga, bo jest jeszcze dodatek do naszego spotkania tutaj na antenie. On przenosi się do Pałacu Kultury i Nauki w ramach Europejskich Targów Muzycznych Co jest grane 2017. O godzinie 16 spotkamy się ponownie z Natalią, Krzysztofem Zalewskim i Lukiem, aby porozmawiać o Agnieszce Osieckiej. Ckiej. To przez to burczenie w brzuchu. Będziemy zastanawiać się. Więc gdyby ktoś chciał wpaść, popatrzeć i posłuchać, to zapraszamy już teraz, a my oczywiście słuchamy jeszcze jednego nagrania. Bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Tak mi się nie chce. 6. płyta zespołu Micromusic. Dziękuję. Chciałbyś stać się, by zabierać To wizyta na najnowszej płycie zespołu Micromusic, Tak mi się nie chce. Utwór, który nosi tytuł O kolorach w wersji nieco skróconej, bo Radiowy Dom Kultury musi biec, ale zachęcam do tego, aby z tym albumem zapoznać się w dogodnych i wygodnych warunkach, czyli spokojnie. Tymczasem zapomniałam o tym, że płyty też czekają na naszych słuchaczy. Gdyby ktoś chciał posłuchać tego albumu, Natalia przyniosła egzemplarze do studia, więc 2 2 7 3. Michalina odbiera telefon. Proszę do niej zadzwonić i ją przekonać, że ta płyta trafi w dobre ręce. A my znowu czytamy, tym razem z Janem Niebudkiem. Mam takie wrażenie, że prawdziwie wielka literatura ma to do siebie, że jest nam w stanie dostarczyć takich obrazów, które na długo nie mogą nas opuścić, naszej głowy i naszej wyobraźni. Dla mnie takim obrazem jest dziadek obracający się na fotelu dentystycznym, krwawiący podczas zabiegu i mdlejący podczas zabiegu wyrywania mu zębów, żeby założyć tam sztuczną szczękę, a ma tego dokonać jego wnuczka. Sporo jest tam obrazów, które zostają w pamięci. Lucia Berlin w świetnym przekładzie Dobromiły Jankowskiej. A o instrukcji dla państwa sprzątających, bo taki właśnie tytuł nosi zbiór opowiadań autorstwa wspomnianej Lucii Berlin, rozmawiamy z Justyną Sobolewską z Polityki. Ale na przykład tam jest jedno opowiadanie pod tytułem Niesforna. To jest noc matki, która odczuwa głód alkoholowy i musi w nocy się zastanawiać, co zrobić. Wzrokiem wodzi po okładkach książkowych, ale to nie pomaga. Pije słodką herbatę, też nie pomaga. No i czekam do momentu, kiedy otworzą sklepy, żeby kupić alkohol. I o świcie idzie po ten alkohol, pije, a potem wyprawia synów do szkoły. I to jest rzeczywiście wstrząsające opowiadanie, bo obrazów alkoholizmu kobiet w literaturze nie ma za dużo. A Lucia Berlin jest bardzo przekonująca, bo też ona sama walczyła z nałogiem przez wiele lat. Zresztą te opowiadania z tego tomu układają się w historii jej życia. Właśnie napięcie między fikcją a realnością jest tutaj dość duże i właściwie trudno powiedzieć, czy to przypadkiem nie jest jakaś autobiograficzna historia. Znając jej biografię, możemy stwierdzić, że tak, że to jest po prostu jej życie rozpisane na opowiadania. Oczywiście tam są historie, które nie muszą być prawdziwe. Są też inni bohaterowie. Pojawia się mężczyzna bohater, ale wiele z tych historii, taka amerykańska prowincja, sklepy samoobsługowe, pralnie samoobsługowe, odwyki, szpitale. Ona pracowała zresztą, była recepcjonistką w szpitalu i w gabinetach lekarskich też pracowała. Więc mamy opowieści pielęgniarki salowej. To jest rzeczywiście bardzo przekonujący obraz, ale najbardziej niezwykły jest jej sposób pisania, bo to jest takie niezwykłe, pośpieszne. Ona nas wrzuca w sam środek akcji, dużo jest dialogów, tak jakby ten rytm tych opowiadań jest właśnie taki przyspieszony, jakby trzeba było szybko zdążyć, być może między tym praniem tytułowym, sprzątaniem, czynnościami domowymi. Ona sama miała 4 synów i 3 mężów, ale część życia właśnie wychowywała ich sama. A też jest tutaj coś takiego, o czym napisał jeden z krytyków amerykańskich, o takiej jazzowej aranżacji tych opowiadań. Tak, one mają właśnie rytm. One mają swój rytm muzyczny, ale on się też zmienia pod koniec, kiedy nagle następuje zupełnie inna perspektywa. Te opowiadania ostatnie, ona się nie kryje, że to są jej autobiograficzne. Tam jest opowiadanie o śmierci siostry, które jest opowiadaniem o czasie, o tym właśnie, że tego czasu nie ma. Jednocześnie, że łapiemy ten czas i że wszystko się zmienia, całe nasze pośpieszne życie, kiedy dowiadujemy się, że ktoś umiera, kiedy śmierć wkracza w to życie. I to niesłychany sposób odbija się to, o czym jest to opowiadanie, na jaki sposób jest napisane, bo one nagle spowalniają. To jest właśnie już jakby zupełnie inny rytm. Te opowiadania napisała Lucia Berlin ponad 40 lat temu, na początku lat 70. Zmarła w 2004 roku. I przez wiele lat to było nazwisko być może znane w kręgach krytyków, ale nie jakoś szerzej wcale. No i nagle w 2015 roku bodajże wydano w Stanach Zjednoczonych te opowiadania. To niesamowity przykład takiej literackiej kariery, właściwie już postmortem trochę. Tak, dlatego że ona nie przypomina nikogo innego. To rzeczywiście jest bardzo swoista. Swoista literatura, też jej właśnie życie, to było zmienianie miejsc pobytu. Ona była i w Kalifornii i urodziła się na Alasce, ale tam jest też Meksyk i też Colorado, gdzie ona... Typowa Amerykanka, która się przemieszcza. Przemieszcza i w końcu ona w Colorado właśnie znalazła przystań i wreszcie nie pracowała jako sprzątaczka czy pomocnica w gabinecie lekarskim, tylko jako wykładowczyni na uniwersytecie i cieszyła się wielkim powodzeniem. Mogę sobie to sobie wyobrazić, dlatego że te opowiadania mają w sobie właśnie taki rytm opowieści, który też świadczy o tym, że mogła być właśnie dobrze opowiadać o literaturze. Ale rzeczywiście nie jest ona szeroko znana. dostała chyba jedną ważną nagrodę literacką. Pisała tylko opowiadania i też to jest przykład, jak różne mogą być opowiadania, dlatego że znamy, w ostatnim czasie sporo ukazało się właśnie rozmaitych wyborów opowiadań amerykańskich twórców. David Foster Wallace, Wells Tower. I to było zupełnie inne, też nawet jeśli zderzyć rytm, poza tym groteska. Ona bywa bardzo, bardzo śmieszna. No, dziadek obracający się na fotelu dentystycznym to jest taki obraz zdecydowanie. Tak, ale też takie zmienianie perspektyw na przykład. Tam jest też takie zapadające w pamięć opowiadanie o nielegalnej aborcji w Meksyku. Bohaterka ucieka z tego miejsca i potem trafia na jakieś przyjęcie, gdzie wszyscy się świetnie bawią i właśnie jest to zderzenie rozmaitych perspektyw i właśnie tej straszności z czymś, co jest zupełnie lekkie, gdzie jest super zabawa. Czyli co, polecamy do czytania przy sprzątaniu, przy praniu? Pomiędzy. Rozmaitymi czynnościami. Można się zmieścić, tak jak ona się mieściła w swoim życiu z tym pisaniem, pomiędzy czynnościami domowymi. Mamy oczywiście egzemplarze książki. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to poprosimy o wysłanie maila na adres agnieszka.owszańska@polskieradio.pl. Ja nie wiem, czy ta skrzynka jeszcze przyjmuje te wszystkie prośby. W każdym razie próbujemy. Książka Instrukcja dla pań sprzątających czeka agnieszka.owszańska@polskieradio.pl. King Gizzard and the Lizard Wizards to zespół szalony i właśnie piosenka w ich wykonaniu za nami. A my teraz nie zapominamy o tym, że już dzisiaj wieczorem w Bydgoszczy uroczyście się rozpocznie festiwal Camera Image, już po raz 25. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych będzie rozpoczęty. Jednym ze stałych bywalców tego festiwalu, a także autorem docenianym jest Wojciech Staroń, oczywiście operator, ale nie tylko. I przed wyjazdem na festiwal Ryszard Jaźwiński miał okazję z Wojciechem Staroniem porozmawiać. Festiwal Kamerimicz w tym roku świętuje swój jubileusz, wspaniały, bo to 25-lecie. Pamiętasz, ile razy byłeś na tym festiwalu w Toruniu, Łodzi, Bydgoszczy? Nie zliczę wszystkich. No 25 razy nie byłem, ale pamiętam, jako student drugiego roku byłem na pierwszej edycji w Toruniu w 1993 roku. To było trudne przeżycie, bo tak się nafaszerowałem wtedy filmami, że miałem przez moment takie poczucie, że tracę zmysły. Aż tak? Aż tak. Za dużo filmów obejrzałem naraz i po prostu musiałem nawet wyjechać z tego festiwalu, żeby trochę złapać powietrza. Ja jako taki młody student wtedy nie umiałem dystansu złapać odpowiedniego, tak dożylnie te filmy wchłaniałem i być może to było za intensywne. Jesteś wielokrotnym laureatem tego festiwalu. Czy pamiętasz te swoje wszystkie nagrody i wyróżnienia? Bo na tę pierwszą, na festiwalu Kamerimicz, musiałeś chyba trochę poczekać od tego 93 roku, no ale jeszcze byłeś studentem. Tak, pierwszą nagrodę dostałem za swój debiut w filmie fabularnym, za zdjęcia do Placu Zbawiciela i to mógł być rok 2006. Zgadza się, to był rok 2006. Oczywiście film Krzysztofa Krause, Janny Kos-Krause, twój debiut i konkurs filmów polskich, więc pewnie wielkie przeżycie. No dla mnie to było bardzo duże przeżycie. Wtedy Kamerimicz był w Łodzi, w Teatrze Wielkim, taka olbrzymia sala i szczerze mówiąc nie spodziewałem się tej nagrody, bo konkurencja była mocna, ale potem się niezmiernie cieszyłem. W jury był Dick Pope, operator Mike Lee. Cieszę się, bo te zdjęcia to nie były takie zdjęcia super atrakcyjne, które się rzucały w oczy. Później już Bydgoszcz, Festiwal Kamerimicz przeniósł się do kolejnego miasta i wyróżnienia, ale w tych międzynarodowych konkursach, zarówno filmów krótko, jak i długometrażowych. Tak, miałem wyróżnienie za Argentyńską lekcję i za Braci. To też było bardzo ciekawe, bo w pewnym momencie tam się pojawił konkurs filmów dokumentalnych i nawet pamiętam, jak zrobiłem swój pierwszy film Syberyjska lekcja, to tak strasznie żałowałem, że nie można go zgłosić do konkursów na Kamerimicz, bo jeszcze wtedy dokumentów nie było, więc bardzo się cieszyłem, jak w którymś momencie pojawiła się ta sekcja dokumentów. Zresztą bardzo lubię tam oglądać dokumenty, bo często są bardzo ciekawe wizualnie. Twój dokument Bracia, wyróżnienie specjalne, przypomnę, w konkursie pełnometrażowych filmów dokumentalnych, to właściwie całkiem nieodległa historia, bo to było 2 lata temu. Tak, pamiętam takie duże emocje. Wtedy Ed Lachman też dostawał nagrodę za swój film Karol. Z takim wdziękiem wchodził na scenę, ponieważ ma problemy z chodzeniem i wtedy cała sala tak go mocno dopingowała. To był niesamowity wieczór. Strasznie mi serce biło też wtedy, jak usłyszałem, że dostaję to wyróżnienie. To zawsze są wielkie przeżycia. Padły już tutaj w rozmowie nazwiska bardzo znanych w świecie operatorów. A czy dzisiaj masz swojego mistrza wśród autorów zdjęć filmowych, a może na jakieś spotkanie na tegorocznym festiwalu szczególnie czekasz? Ja nigdy nie miałem mistrza, to znaczy kogoś, kogo chciałem naśladować. Raczej miałem filmy, które mnie inspirowały. Były zawsze jakimś takim duetem reżysersko-operatorskim. Ale oczywiście takie spotkania na Kamerimicz, Dick Pope czy Ed Lachman, z którym można wymienić parę słów o swoich filmach, to zawsze dodawało takiego poczucia, że nie jesteśmy na jakiejś odległej planecie, tylko wszyscy działamy razem. Więc to jest szczególny festiwal. Choćby więc z tego powodu spotkamy się i na tegorocznym. Tym razem jednak przyjedziesz troszkę później, bo dopiero w poniedziałek. Tak, będę wieczorem w poniedziałek prezentował swój ostatni film, to znaczy film, do którego robiłem zdjęcia, reżyserii Diego Lermana, argentyńsko-polska produkcja Rodzina na sprzedaż. A w środę w konkursie filmów polskich będą Ptaki śpiewają w Kigali. To jest film z twoimi zdjęciami, między innymi twoimi zdjęciami, który całkiem niedawno pojawił się po wielu latach realizacji w naszych kinach. Ten film zaczęliśmy robić w 2014 roku razem z Krzysiem Ptakiem. Film po naszej trzeciej transzy afrykańskiej, dokończała jeszcze Józefina Gocman, zostając w Afryce i filmując wspaniałe sępy. Niestety Krzysia Ptaka już z nami nie ma. Tego nie mogę żałować. A to jest jego ostatni film i zrobił tam niesamowitą robotę. Zresztą on ten film zaczął, wspaniale wyprowadził ten film w sensie wizualnym. A wracając jeszcze do filmu Rodzina na sprzedaż Diego Lermana, filmu reżysera, z którym przecież współpracowałeś nie po raz pierwszy. Film w ogóle ma wyjść w grudniu do kin w Polsce. To jest nasz drugi film z Diego Lermanem. Pierwszy to był Refugiado, polski tytuł Pod ochroną. Znowu historia samotnej kobiety walczącej o swoje szczęście, swoje prawa, w tym wypadku prawo do dziecka. Czyli rozumiem, że twoje także zawodowe losy połączyły się z Argentyną wiele lat temu i pozostajesz również temu krajowi w jakimś sensie wierny. No tak, w Argentynie jesteśmy jakby jedną nogą zakorzenieni. Też przygotowujemy już kolejny projekt, więc jest to kraj nam bardzo bliski. Nasz syn się tam urodził, przeżyliśmy tam kilka lat. Bo mówisz również o żonie producentce. Tak, tak. Żona koprodukuje te filmy z Argentyną właśnie i no mam tam dużo przyjaciół, czujemy się tam jak w domu, można powiedzieć. Wcale się nie dziwię, też tam się dobrze czuję. To co, widzimy się w poniedziałek na Kamerimicz? Tak, widzimy. widzimy się, do zobaczenia i zapraszam wszystkich, bo to świetny festiwal, naprawdę. Kamerimicz od dzisiaj do kolejnej soboty. Trójka jest patronem festiwalu, więc dużo relacji na naszej antenie. Jutro trójkowo-filmowo po 14:00 całe z Bydgoszczy. Nie wiem, czemu chciałam powiedzieć z Gdyni. Z Bydgoszczy, rzecz jasna. Mamy też zaproszenia na pokazy w ramach festiwalu. 2 2 7 3. Proszę zadzwonić do Michaliny, gdyby ktoś był zainteresowany. Oddamy je w dobre ręce. To dziewczyny z zespołu LOR, singiel Aquarius, nowy singiel, zapowiedź nadchodzącego debiutu, za który trzymam kciuki. To na zakończenie jeszcze jedna podróż z Agnieszką Uprzańską. Miejsce Gdańsk, dzielnica Brzeźno, czas 17 i 18 listopada. O co chodzi? O festiwal Narracje, na którym jak co roku artyści eksplorują jedną z dzielnic Gdańska i na bazie historii tam poznanych tworzą instalacje. Ale, zacznijmy od miejsca i okoliczności. W jaki świat się przenosimy? No więc przenosimy się w słodko-gorzką historię, w piękne, ale też szaroburę polskie morze. Pogodę jesienną, trochę zimno. Mówi Anna Czaban, kuratorka tegorocznych narracji. Ale jednocześnie z nastrojem bardzo kolorowym, bo przypominamy słodkie wakacje, jakie mogą się tam wydarzyć. Tyle, że te wakacje tym razem nie dla turystów, tylko dla lokalsów. Czyli razem z mieszkańcami Brzeźna zapraszamy na fiestę. Fiestę poza sezonem, bo taki podtytuł noszą tegoroczne narracje. Ale wróćmy jeszcze do Brzeźna, miejsca, w którym rozgrywa się cała akcja. Mm. No właśnie nazwałabym je trochę piękne, a trochę brutalne, jakby pełne paradoksów i sprzeczności. Myślę, że to mnie chyba najbardziej uwodzi, bo jest piękna plaża, właśnie to jest miejsce Gdańsk tuż przy morzu. Mamy piękną plażę, romantyzm, liryka, park, drzewa, ale równocześnie mamy pozostałości po hotelach robotniczych, blokowisko typowe, także sprzęża tam się właśnie szare osiedle polskie z jakimś takim majaczeniem, bo kiedyś to był kurort, mówimy o XIX wieku, także zostały tylko ruiny, także cały czas między jakąś tęsknotą, między pięknem natury, żywiołu, no i taką trywialną codziennością. W którą ingerują artyści, a festiwal Narracje jest... Przede wszystkim jest to wskazanie różnych historii samej dzielnicy i zachęta do tego, żeby przyjść i zobaczyć. Także same prace, nie tyle, że same prace mają opowiadać jakąś osobną historię, ale bardziej też wskazywać na to, co się działo w danej przestrzeni. Mówimy o festiwalu, który się dzieje w przestrzeni publicznej, także muszą być te takie bardziej tradycyjne formy, obiekty, instalacje, ale też pojawi się parę rzeczy performatywnych, na co bardzo nalegałam. Tak, żeby widzowie mieli też autentyczny kontakt z artystami po prostu. A skoro zostali wywołani artyści, to czas o nich opowiedzieć. Narracje to ponad 20 realizacji twórców z Polski i z zagranicy, odnoszących się do historii i teraźniejszości dzielnicy. Tak, trochę historii, trochę piękna, ale też korzystając z tych współczesnych i obrazów, i technik, i narzędzi. Co zobaczymy? Zobaczymy na przykład obiekt Maurycego Gomlickiego. I tutaj jest jednocześnie nawiązanie do historii, do krótkotrwałego monumentu artylerii ciężkiej, który stał w parku Hafnera, pięknym parku brzezińskim. Piękny w formie, miał wysokość około 15 metrów, taki cokół, obelisk zwieńczony złotą kulą, więc dla Maurycego to była niezła gratka. Oczywiście zachwycony złotą kulą postanawia ją jeszcze raz objawić światu, także w tym momencie w miejscu, gdzie był ten obelisk, gdzie był ten monument, znajduje się altanka i w tej właśnie altance na przykład spotkamy ten lustrzany, złoty obiekt wirujący, lewitujący w powietrzu. Zobaczymy też taką trochę landartową, ruchomą rzeźbę, mogę powiedzieć, Katarzyny Krakowiak, która jednocześnie piękna, bo będzie się odbywała na plaży. Będziemy widzieli przesypywanie piasku, takie ruchome tworzenie się tej rzeźby, ale osobami czy performerami, którzy będą tworzyć ten kształt, będą motocykliści. Stąd też będzie ona bardzo brutalna i tutaj właśnie się zderza ten piękny morski horyzont, plaża z brutalnością i hałasem motocykli. Uruchamiamy też historie współczesne, nie tak odległe, pracując także z mieszkańcami dzielnicy. Między innymi Stach Szumski wpadł na trop, zresztą dosyć znany w Brzeźni, w ogóle w Gdańsku, dziwnego spalenia klubu fajterskiego, tak nazywam taki fight club, i wspólnie z młodymi wojownikami tworzy herb zrzeszenia przeciwko drapieżnej polityce rynku nieruchomości, ponieważ w dziwnych okolicznościach klub jeszcze w maju spłonął, także fajterzy usilnie próbują go wyremontować i nie dawać się tu przeróżnym złym siłom, także jest to piękny jakby podwójny obraz tego, że walczą nie tylko ze swoimi słabościami, ale też można powiedzieć w jakimś stopniu z systemem, chociażby w tym wydaniu nieruchomości, oraz praca też z młodymi mieszkańcami Brzeźna, już młodszymi jeszcze bardziej, czyli dzieciakami po prostu Brzeźna. Budujemy bazę, właściwie kostkę cukru, rzeźbę jadalną z kofrów. Bo Narracje to także rozbudowany program dla dzieci. Poza sezonem w gdańskiej dzielnicy Brzeźno 9. już edycja Festiwalu Narracje. Instalacje artystyczne, oprowadzania, spacery, spotkania i wiele innych wydarzeń od 17 do 18 listopada. Zapraszamy do Gdańska. O tak, ale nie zdążyliśmy zaprosić dzisiaj naszych słuchaczy do Abu Dhabi, a zatem wyprawa do Emiratów Arabskich za tydzień po godzinie 13. Bardzo dziękujemy za to wydanie Radiowego Domu Kultury. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Michał Margański, Jan Niebudek. Audycję zrealizowała Zofia Kruszewska. Dziękuję bardzo Michalinie Bieńko za pomoc w odbieraniu tych wszystkich licznych telefonów. Do usłyszenia. It's been 4 hours now since I've wandered through your place. And when I sleep on your couch, I feel very safe. And when you bring the blankets, I cover up my face.